Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Ρε, καλησπέρα. Θάνος Καμίλα, είσαι Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Θάνο, τι κάνεις? Προσπαθώ να είμαι καλά. Η επικαιρότητα δεν με αφήνει. Είναι κλασικό μότο κάποιων χρόνων, αν πολλά χρόνια πλέον. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε ακριβώς αυτό το mood, Κωνσταντίνε. Ήθελες κάτι πιο αισιόδοξο? Θα ήθελα να μην αφήνεις να σε επηρεάζει η επικαιρότητα, Θάνο. Αυτή είναι η σημασία. Και εσείς, παιδιά. Και εσείς. Θα περπατάτε μέσα στις λάσπες, μέχρι το γόνατο. Θα ακούτε τις οδηγίες του Υπουργείου. Γαλότσες, λέει. Γαλότσες, αν είναι μέχρι 30 πόντους τα νερά, βοηθάνε οι γαλότσες. Από εκεί και πάνω δεν βοηθάνε, αλλά εσείς θα ακούτε τις οδηγίες του Υπουργείου να πλένετε χεράκια, να προσέχετε να μην πίνετε το νερό από τη βρύση, αν υπάρχει νερό στη βρύση, στις περιοχές που έχουν πληγεί, και όλα θα πάνε καλά. Ναι, και να βλέπετε τα πράγματα με λίγη περισσότερη αισιοδοξία από εμάς. Δηλαδή, μην κοιτάτε εμείς είμαστε τοξικοί, μίζεροι, μουντρούχοι. Αλλά είναι και η δουλειά μας. Ναι, και αυτό. Υπάρχουν πολλά συνώνυμα που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Μπορείτε να τα βάζετε στα σχόλια, όπου θέλετε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ρουσούζιδες. Ασυνάρεστη. Δεν το ήξερα αυτό. Μπράβο, γι' αυτό είσαι. Γι' αυτό έφτασα εδώ που έφτασα. Γι' αυτό. Μπορείς να βλέπεις τα πράγματα με περισσότερη αισιοδοξία. Ας πούμε, το δάσος της Δαδιάς. Κάηκε. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του δάσους. Δεν είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, ας πούμε. Μπορείς να το δεις έτσι, το ποτήρι. Μισογεμάτο, μισοάδιο, με μία σταγόνα, με πολλές σταγόνες. Πώς βλέπεις το ποτήρι είναι το ζήτημα. Η καταστροφή στη Θεσσαλία. Θα βρούμε τα λεφτά για να επανέλθουμε. Πώς το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης που το βλέπει πάντα μισογεμάτο το ποτήρι? Πολύ μου αρέσει αυτό. Αυτό θα ήθελα να είμαι πιο πολύ. Πιο κοντά σε αυτό το ανθρώπινο πρότυπο. Γι' αυτό και διαβάζω πολύ αυτοβοήθεια, αυτά τα βιβλία της εκλαϊκευτικής ψυχολογίας. Έτσι, αγάπα τον εαυτό σου, αγάπα τον πρωθυπουργό σου. Τέτοια βιβλία διαβάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσει το διάβασμα. Και διάβαζε πολύ. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Αλλά... Αγάπα το κελί σου, αγάπα τον πρωθυπουργό σου και διάβαζε πολύ. Είναι αυτό το. Ναι. Αυτό είναι το ρήτο. Αγάπα το κελί σου, τρώγε το φαΐ σου. Ναι. Είναι. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα. Καταρχάς πηγαίνει παντού χαμογελαστός. Του έχουν πει: δεν θέλω μούτρα. Θα νομίζει ο κόσμος ότι σε έχει πάρει από κάτω. Ο κόσμος θέλει να βλέπει αισιοδοξία. Θέλει να βλέπει πρωθυπουργό που τα πάει καλά. Mm-hmm. Κατάλαβες. Τι έκανε λοιπόν? Πάει στα καμένα. Τι σκέφτηκε να πει εκεί πέρα? Πρώτον, εντάξει. Ίσως και να μην τα κάναμε όλα καλά. Ίσως δηλαδή να μην είναι και για βραβείο αντιμετώπισης της πυρκαγιάς το να κάνεις 2 εβδομάδες να, να περιορίσεις την φωτιά. Εντάξει, αυτό να το παραδεχτεί. Μέχρι εκεί το δίνει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, τι κάνει τώρα ο πονηρός, ο γάτος, αυτό το παιδί που είναι κατασκευασμένο από τόση επικοινωνιολογική σοφία. Ναι. Λέει, αλλά δεν θα αφήσουμε ανοιχτά και αφύλαχτα τα σύνορα. Γιατί, τι πρέπει να σκέφτεσαι εσύ? Από τι κινδυνεύεται, παιδιά? Από τι κινδυνεύει? Ο άλλος έχει καεί ο πισινός του, έχουν καεί δίπλα στην περιοχή που μένει, έχουν καεί άνθρωποι από άλλη χώρα, αλλά ξέρω εγώ, θα μπορούσες να πεις, αν είσαι από αυτούς δηλαδή, ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι όπως είσαι και εσύ. Μπορεί να το πει, πολλοί το λένε αυτό. Mm-hmm. Όχι ο Μητσοτάκης, αλλά πολλοί άλλοι το λένε αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουν συμβεί όλα αυτά. Μετά αρχίζει, πνίγεται κόσμος. Έχουμε φτάσει στους 16, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει κάποιον στο μέτρημα. Περιουσίες, κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Ο Μητσοτάκης είναι εκεί για να μας πει, ξέρετε από τι κινδυνεύετε παρόλα αυτά? Από τους εισβολείς. Αν δεν το λέει, ένα πράγμα έτσι, είναι το υπονοεί. Η ασφάλεια. Μα ναι, λέει τα σύνορα. Φυλάξουμε τα σύνορα. Γιατί να φυλάξουμε τα σύνορα? Τα σύνορα τα φυλάμε επειδή έρχονται οι λάθρο. Δεν το λέω καλά. Δεν το λέει ο Μητσοτάκης. Δεν λέει λάθρο. Είναι ένα θέμα πριν. Ναι. Ωραία. Αλλά γιατί να φυλάμε τα σύνορα, ρε παιδιά? Τι συμβαίνει στα σύνορα? Ποιος είναι ο κίνδυνος, λοιπόν, ρωτώ εγώ, αυτός από τον οποίο απειλούμαστε στα σύνορά μας και πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας? Και λες εσύ, εδώ κι εγώ με πνίγομαι. Ποια σύνορα? Από τι κινδυνεύω, τι θα πάθω, από τι είναι πιθανό να κινδυνεύσει κανείς στη ζωή του? Όλοι αυτοί τώρα που τους παίρνουν και τους πετάνε σε ένα κάμπο που νόμιζαν ότι θα μένουν πρόσφυγες, αλλά τελικά δεν μένουν πρόσφυγες, αλλά μένουν αυτοί. Από τι κινδυνεύουν στη ζωή τους? Να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για να θέτουμε στους ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τι κινδυνεύω εγώ? Πρώτα τι πολλά, είναι ασφάλεια για μένα? Πρώτα απ' όλα, νιώθεις ότι κινδυνεύεις από κάτι? Θέτουμε αυτό το ερώτημα. Όχι, γιατί ζούμε σε άλλους κόσμους. Όχι εσύ. Εκτός αν είσαι ψηφοφόρος του Κυριάκου Μητσοτάκη και θες να το δηλώσεις τώρα στον κόσμο. Είμαι, αλλά το θέτεις τον άλλον που βλέπει τα πράγματα έτσι, βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Του λες, νιώθεις ότι κινδυνεύεις κάτι, σου απαντάει, όχι, εγώ καλά είμαι. Δεν έφτασε η καταστροφή στην πόρτα μου. Ναι ρε, μια χαρά. Μια χαρά. Ναι, γιατί να συμβεί σε μένα. Μια χαρά. Μια χαρά. Δηλαδή, όσο παιδιά, και αυτό είναι και μια γενική οδηγία για τη ζωή, όσο συμβαίνει η καταστροφή δίπλα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ναι. Γιατί χίλιες βεριές στον ποπό του γείτονα, λίγες είναι, mm-hmm. όπως είναι η αγαπημένη μου παροιμία. Ναι. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στον κόσμο και εδώ στο αγαπημένο chat, να ξεκινήσουμε από το σχόλιο του Στέριου, που λέει «Καλησπέρα, είμαι ο Στέριος 23 χρονών, πρόσφατος μετανάστης στη Γερμανία. Απλά θέλω να σας πω ότι είστε ο λόγος που ξεκίνησα σε αργή ηλικία να θέλω να ενημερώνομαι για την επικαιρότητα». Κακόπεσες. Στέριο, μπράβο. Κακόπεσες. Σίγουρα θα μπορείς να βρεις... Αλλά όταν λίγο αρχίζεις να νιώθεις down από αυτήν την καινούργια σου σχολεία, δεν θα ρίξεις το φταίξιμο σε εμάς. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει. Ναι. Στέριο, τα είχαμε πει. Ναι. Δεν είμαστε για να περνάμε καλά εδώ πέρα. Ό,τι καλή διάθεση έχετε, είμαστε εδώ για να την καταστρέφουμε. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί μαζοχιστές, αρκετοί ώστε να μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ναι. Γιάννης, είχα μια πολύ κακή μέρα και ήρθα να μου φτιάξει λίγο η διάθεση. Άνθρωπέ μας, εμείς είμαστε εδώ για σένα. Λογικά είμαι περίεργος, τουλάχιστον λειτουργεί. Λοιπόν, και εγώ είχα μια πολύ κακή ημέρα, αλλά Γιάννη, εδώ, χεράκι-χεράκι θα το πάμε. Μην ανησυχείς καθόλου. Είμαστε εδώ για να φτιάχνουμε τη μέρα σου. Χεράκι-χεράκι. Μέρα-μέρα. Βδομάδα-βδομάδα. Τετραετία-τετραετία. Θα πορευόμαστε μαζί σε αυτή τη ζωή. Γενιά-γενιά του Μητσοτακέικου. Ναι. Έλα, τη βγάλαμε αυτή τη γενιά. Πάμε τώρα. Την επόμενη. Επόμενη. Πάμε τα εγγόνια τώρα. Πάμε δισέγγωνα. Καταλάβατε, όσο είμαστε εδώ και αντέχουμε, παιδιά, θα αντιμετωπίζουμε από κοινού κάθε καινούργια γενιά Μητσοτακέων. Είναι κάτι σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι. Mm-hmm. Κάποιους κάνει σκοτώνει μερικούς, έρχονται άλλοι. Καταλάβατε, είναι αυτό που όσα κανονάκια κι αν έχεις, πάντοτε είναι ανεξάντλητη. Κάποιοι εδώ μέσα και γενικά εδώ μέσα στην εκπομπή είναι στη δεύτερη γενιά, ας πούμε. Κάποιοι άλλοι είμαστε στην πρώτη. Δεν χρειαζόταν τώρα αυτό, πιστεύω. Σε ευρύτερο πλαίσιο το εδώ μέσα. Πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν αυτό. Είμαι στο πλευρό. Ποιος, ο Φλαμπουράρης είναι που δέχτηκε την επίθεση ηλικιακού ρατσισμού. Μπάρμπα. Δραγασάκης. Δραγασάκης. Δραγασάκης. Απαράδεκτο. Μας κάνετε συμπαθή το Δραγασάκη τώρα. Δηλαδή, απαράδεκτο και αυτό. Ναι. Απαράδεκτο και αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Θέλω να πείσετε τη γυναίκα λογίστριά μου να αυξήσουμε το ποσό συνδρομής στο The Press Project. Κάνε το κρυφά, άνθρωπε μου, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Τι να πείσουμε. Ακούσε με τώρα. Η πειθό είναι για τους αδύναμους. Εσύ τίποτα. Θα πας κρυφά τη νύχτα, μουλοχτά, τσακ, θα αυξήσεις την συνδρομή και μετά θα πεις ότι δεν ξέρω πώς έγινε. Επιστρέφουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, το αναφέραμε. Έχουμε θέματα σήμερα. Φυσικά ακόμα μετράμε καταστροφές, ακόμα μετράμε νεκρούς από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία, αλλά επειδή η μία καταστροφή έχει πέσει πάνω στην άλλη, δεν ξεχνάμε την καταστροφή στον Εύρο. Δηλαδή, το άλλο, τα υπόλοιπα πας, τα προηγούμενα πας, γιατί όλοι πλέον έχουν από ένα πας, κάθε γωνιά της Ελλάδας και πας. Εύρος πας, Δαδιά πας και βρέθηκε στην Δαδιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έκανε και μια έμεση παραδοχή ευθυνών την οποία δεν την ακούσαμε στη Βουλή. Δηλαδή η παρουσία του στη Βουλή ήταν σουρεαλιστική στη συζήτηση που έγινε για τις πυρκαγιές σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών πριν μερικές εβδομάδες στο Κοινοβούλιο. Είχε φτάσει σε σημείο να φωνάζει στην αντιπολίτευση και να λέει πείτε μου τι λάθος έγινε. Κατηγορείτε εδώ πέρα, αλλά δεν ακούω κάποια πρόταση, δεν ακούω κάποιο λάθος που έχουμε κάνει. Κατηγορείτε τους πυροσβέστες. Κατηγορείτε τους πυροσβέστες. Τους πυροσβέστες κατηγορείτε, όχι εμένα, τους πυροσβέστες. Μου επιτρέπεις να πω ότι αυτό είναι από τα πιο ενοχλητικά, αυτό είναι από τα πιο εξοργιστικά. Ναι. Δηλαδή, ο άλλος ταυτίζεται με τον πυροσβέστη, ταυτίζεται δηλαδή με τον άνθρωπο που είναι μέσα στη φωτιά. Κάπως έτσι, σε μια χρυσοχοειδικού τύπου φαντασίωση, ο Μητσοτάκης θέλει να σκέφτεται τον εαυτό του μέσα στη φωτιά. Και λέει μετά ότι αν τον κατηγορείς ότι δεν τα πάει καλά, τα βάζεις με τους πυροσβέστες. Και λες, όχι, δεν κατάλαβες. Αν ήθελα να τα βάλω με τους πυροσβέστες, θα τα έβαζα με τους πυροσβέστες. Ας πούμε. Για παράδειγμα, αν θέλω να τα βάλω με τους μπάτσους, θα τα βάλω με τους μπάτσους. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για την ελληνική αστυνομία, για το πώς συμπεριφέρεται σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, για το πώς η ελληνική αστυνομία έχει πάντοτε μονίμως συμπεριφορά συμμορίας. Ναι. Δεν δεσμεύεται από τον νόμο, δεν ακολουθεί τον νόμο, είναι παλικαράδες, νταΐδες, οι οποίοι πουλάνε μαγιά με τις πλάτες του κράτους, ξέροντας ότι δεν θα χρειαστεί να λογοδοτήσουν, μακάρι να δολοφονήσουν άνθρωπο. Ακόμη και αν δολοφονήσουν άνθρωπο, ποτέ η αστυνομία δεν θα χρειαστεί να λογοδοτήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο. Πριν το βίντεο, περίμενε. Γιατί είμαστε στις φωτιές. Δεν θέλω να μου μπλέκεις τις καταστροφές. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά. Πώς το λέει ο άλλος στο βίντεο εκεί πέρα που λέει. Ξυπνάμε με φωτιές και. Ή κοιμόμαστε με φωτιές και ξυπνάμε με βατραχοπέδιλα. Mm-hmm. Δεν θυμάσαι αυτή την. Ναι. Συγγνώμη, θα συνεχίσει. Ναι. Και ενώ είχαμε αυτή την παρουσία στη Βουλή, που δεν αναγνώρισε τίποτα, δεν εξήγηλε κανένα μέτρο, δεν είπε καν ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Το μόνο που ακούσαμε σε εκείνη τη συζήτηση στη Βουλή, σε μια τέλειωτη προσβολή της λογικής μας, εγώ είχα γράψει αυτό το για όλη εκείνη την ημέρα, είναι ότι θα προσλάβουμε σύνοριοφύλακες. Γιατί σκέφτεσαι όταν έχεις τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη, πώς θα προσλάβεις σύνοριοφύλακες. Αυτή είναι βαθιά πολιτική σκέψη, την οποία δεν περιμένω να καταλάβουν οι υπόλοιποι. Και εγώ προσπαθώ να την ακολουθήσω. Λοιπόν, πάει στη Δαδιά και λέει: πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε την πρόληψη για τις δασικές πυρκαγιές. Και διαβεβαιώνει και λέει: θα αλλάξουν. 5 χρόνια κυβέρνηση. 4,5, 4 και κάτι. Υπομονή, Θάνο, υπομονή. Εύβοια, Αττική, Εύρος, Δαδιά πέρσι, Δαδιά φέτος, Ηλία. Και πάντα το ίδιο. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δεν θέλει να μηδενίσει, λέει, αυτά τα οποία έγιναν. Γιατί έγιναν? Διότι έγιναν πράγματα και μετά τη φωτιά την περσινή. Φτιάξαν κάικι. Πρακτικά δεν έγιναν. Τι να κάνουν τώρα. Αλλά πριν τη φωτιά την περσινή, η Δαδιά είχε εντοπιστεί ως ένα δάσος εθνικής ευρωπαϊκής σημασίας, το οποίο έπρεπε να προστατεύσουμε, και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν τα καταφέραμε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Εντάξει, μωρέ, στη ζωή, Θάνο, δεν έρχονται όλα όπως τα θέλεις. Καλή καρδιά. Εσένα σου ήρθανε καλά. Μην κοιτάς από σένα. Μερικές φορές. Εντάξει, σου λέει τσάκισε η δουλειά. Θα θέλαμε να το έχουμε προστατεύσει. Δεν έγινε, ρε παιδί μου, δεν το προστατεύσαμε. Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Ναι. Τι θες τώρα. Κάπου να επιβραβεύεται και η προσπάθεια. Σου λέει ήθελα. Δεν έκατσε. Θα θέλαμε να έχουν γίνει και άλλα έργα. Δεν έγιναν. Mm-hmm. Χρηματοδοτήθηκαν και δεν έγιναν. Δεν ξεκίνησαν. Δεν έχουν δοθεί άδειες. Δεν έχουν προχωρήσει. Είχαμε προειδοποιήσεις και συνέπειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις οποίες αδιαφορήσαμε. Γνωρίζαμε. Είχαμε αυτή την έκθεση των 150 σελίδων που προειδοποιούσε για τους κινδύνους. Με σενάρια διαφορετικής πιθανότητας που ξεκινούσαν από πιο ήπια και φτάνανε ως πιο έντονα. Σε όλα αυτά δεν κάναμε τίποτα. Αλλά εντάξει, σου λέει, ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε τώρα, θα κάτσει μια αναποδιά, τι να κάνουμε κι εμείς. Ναι, πρέπει, λέει κιόλας, να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι με τους εαυτούς. Πρέπει, αυτό το πιστεύω κι εγώ. Δηλαδή, η αλήθεια πάνω να από πούμε και ένα ευχαριστώ που το παραδέχεσαι. Δηλαδή, κάει και το πάνω από το μισό δάσος. Έχεις 1,7 εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα στο 23 και λες, το παραδέχομαι, δεν έκανα όσο μπορούσα. Ένα εκατομμύριο εκεί πάνω, έτσι δεν είναι? Ναι. Μόνο εκεί δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ξέχασα τη Ρόδο στις πυρκαγιές, με συγχωρείτε. Είναι πολλά, καταλαβαίνετε. Ναι, και είμαι έντιμος, το παραδέχομαι. Δεν το είχαμε καταλάβει. Θάνο, άκου. Εδώ μας λένε οι άνθρωποι, μας εξηγούν. Οι συνοριοφύλακες είναι για να μην φύγει η φωτιά εκτός συνόρων. Ευχαριστούμε. Ο Φράχτης γι' αυτό είναι. Αναρωτιέσαι κι εσύ. Ναι. Δηλαδή, λέει κιόλας, λέει, ελπίζω να έρθω με καλύτερη αφορμή την επόμενη φορά στον Εύρο. Και φανταζόμαστε, ναι, να είναι πιο πανηγυρική η επόμενη άνοδος κυβερνητικού στελέχου στον Εύρο. Να βγάλει μια φωτογραφία μπροστά στο Φράχτη. Αυτές είναι καλές περιστάσεις. Αυτά είναι διαφημιστικά. Φωτογραφία μπροστά σε πυροσβεστικά δεν έχω δει ποτέ. Φωτογραφία μπροστά σε, μπροστά σε αντιπυρικές ζώνες δεν έχω δει. Με καμάρι, κοιτάξτε εδώ το προσωπικό που είναι μέσα στη Δαδιά, που ξέρει το δάσος. Φωτογραφία μπροστά στο Φράχτη, στον Εύρο, έχω δει πάρα πολλές. Και τις Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχω δει. Είναι προτεραιότητες, μπορούμε να το λέμε κάθε μέρα αυτό. Λοιπόν, εμείς με 206.000 στη Ρόδο είμαστε για να πανηγυρίζουμε. Μόνο τόσα. Αυτή είναι η αισιοδοξία που βλέπουμε. Μην κοιτάς το νησί που κάηκε. Αυτό είναι το πνεύμα που θέλουμε να προωθήσουμε. Μην κοιτάς το νησί που κάηκε, κοίτα το νησί που δεν κάηκε. Ρε Θάνο, που, γιατί δεν γράφεις. Αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή από το γραφείο του Πρωθυπουργού, αυτή η ατακούλα δεν πρέπει να χωθεί κάπου. Ναι. Κοίτα προς την πλευρά που δεν κάηκε. Mm-hmm. Δες το ποτήρι μισοάκαυτο. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, να μπει και επειδή θα inspirational έχουμε... quote στο Facebook, κάποια εικόνα. Πολύ ωραίο. Ναι. Επειδή θα έχουμε και συνέντευξη στο δεύτερο μισό της εκπομπής, πάμε να δούμε λίγο μερικά βίντεο. Mm-hmm. Για αυτά που σας έχουμε πει. Καταρχάς, δεν έχουμε ασχοληθεί με την αστυνομία. Ναι. Και η αστυνομία είναι μια σημαντική πλευρά της ζωής μας. Δηλαδή, σε κάθε τι που σας συμβαίνει, πάντα λέτε πού είναι η αστυνομία, πού είναι η αστυνομία, πού είναι η αστυνομία. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέτε. Δηλαδή, πλημμύρες. Πού είναι η αστυνομία, είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της αστυνομίας. Είναι λογικό αυτό, Θάνο μου, είναι ας πούμε μέσα στα πρωτόκολλα με βάση τα οποία λειτουργεί η ελληνική αστυνομία. Ναι. Okay, εντάξει, τίποτα. Όχι αυτά που γράφουν τα βιβλία και οι νόμοι και όλα αυτά. Η αστυνομία είναι υπεράν των νόμων. Είναι μέσα στις πρακτικές. Έχεις διαδήλωση. Απ' τη μία έχεις τους διαδηλωτές, απ' την άλλη έχεις τους αστυνομικούς με τα μηχανάκια. Τι θα κάνουν οι αστυνομικοί με τα μηχανάκια? Θα μπουν μέσα στον κόσμο να δείρουν. Λογικό. Αυτό λένε τα εγχειρίδια. Λογικό. Διατάχθηκε το μεταξύ μετά το βίντεο, γιατί προφανώς η ηγεσία της Ελλάς δεν ήξερε τι συνέβη προχθές στη Λάρισα, που δέρνανε ανθρώπους που διαμαρτύρονταν, μεταξύ των οποίων υποθέτουμε ότι ήταν και πλημμυροπαθείς, ή συγγενείς τουλάχιστον πλημμυροπαθών, οι άνθρωποι που είδαν τον τόπο τους να γεμίζει νερά. Δεν ήξεραν τι συνέβη, οπότε περίμεναν να δημοσιοποιηθεί το βίντεο, να γίνει ως άλλος για να πούν, κοίτα να δεις, κάποιος εκεί πέρα δίνει εντολές στους άλλους αστυνομικούς να πέσουν στον κόσμο και να δείρουν ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει κάποιο είδους πρόκληση. Που και πάλι δεν είναι ότι δικαιολογείται, υπάρχει αναλογικότητα στη βία ακόμα και από την πλευρά της αστυνομίας, θεωρητικά. Πρόκληση. Και αναρωτιέσαι, δρά μόνος του αυτός, δηλαδή δίνει εντολές, το βγάλε από το κεφάλι του? Υπήρξαν και εντολές σε πιο πάνω επίπεδο να διαλυθεί η συγκέντρωση, γιατί ήταν και ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα. Κάνει tour στις καταστροφές. Είναι νέο μοντέλο πρωθυπουργικού τουρισμού αυτό. Λοιπόν, όταν λένε οι αστυνομικοί ότι θα επέμβουν ό,τι και να γίνει και χωρίς να έχει συμβεί τίποτα, αντιλαμβανόμαστε κάτι το οποίο το κάνει όντως η αστυνομία. Δηλαδή ότι προφανώς ο νόμιμος τρόπος για να δικαιολογηθεί μια βίαιη επέμβαση της αστυνομίας θα πρέπει να είναι μόνο η απόλυτη προϋπόθεση ότι διαπράτεται κάποιο αδίκημα το οποίο εκείνοι δεν έχουν άλλο τρόπο από την βία προκειμένου να το σταματήσουν. Δεν πρόκειται δηλαδή αυτό που είχε πει η βούλτεψη, τι να κάνουν και αυτοί τους κακομιλάνε να μην ρίξουν καμιά μπούφλα. Δεν γίνεται έτσι, δεν το είχε πει. Το είχε πει περίπου έτσι, ήμασταν στην Γιάμαλη κάποια φορά. Και χονδρικά αυτό ήταν. Μα τους βρίζουν, λέει. Μα ξέρω εγώ, τους βρίζουν από τα μπαλκόνια. Τι να κάνουν κι αυτοί. Στην πραγματικότητα, όταν λέω ότι η αστυνομία έχει συμπεριφορά συμμορίας, εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν είναι συμμορία, είναι ένα σχέδιο εντελώς συνειδητό. Γιατί με την αστυνομική βία, νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά δεν χορταίνουμε κιόλας να το επαναλαμβάνουμε. Και θα χρειαστεί να το επαναλάβουμε πολλές φορές μέσα στη χρονιά που θα έρχεται. Αυτή είναι η ταπεινή μου πρόβλεψη. Είναι και αυτό μια μορφή φυσικό φαινόμενο. Δεν ξέρεις ότι θα έρθει. Όσο ξύλο και να ρίξει η αστυνομία, θα υπάρχει ένας κόσμος δικός μας που θα λέει γιατί ρε παιδιά, και θα υπάρχει και ένας κόσμος που λέει επιτέλους. Αυτό είναι βέβαιο. Η αστυνομική βία, ακόμη και η καταγγελία της αστυνομικής βίας, για ένα μέρος του κοινού, για ένα κομμάτι της κοινωνίας, λειτουργεί μια χαρά υπέρ της κυβέρνησης. Όσο άλλος βλέπει αστυνομικούς να βαράνε, χαίρεται. Γιατί έτσι είναι. Η ανθρώπινη ψυχή έχει μπόλικη μαυρίλα μέσα της και οι άνθρωποι πολύ συχνά ταυτίζονται με τον ισχυρό, παράλογα τελείως. Μπορεί να είναι ο επόμενος που θα τις φάει. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία αυτό, αλλά ταυτίζονται με τον ισχυρό, ταυτίζονται στη φαντασία τους με αυτόν που τις ρίχνει και όχι με αυτόν που τις τρώει, και έτσι μπορούν να θαυμάζουν την αστυνομία για τη δράση της. Εμείς πάλι όχι, αλλά ποιος μας ρωτάει κιόλας. Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε έτσι για το υπέροχο επιτελικό κράτος μας. 41%. Οι αστυνομικοί είναι φίλοι μας. Βάζει και 5 ευρώ, Κώστας. Κώστα μας. Είναι από Μαξίμου. Το έβαλε το 5 ευρώ για να διαβάσουμε το φιλοκυβερνητικό μήνυμα, κατάλαβες. Εντάξει, λογικό. Εγώ με 5 ευρώ, να σου πω την αλήθεια, διαβάζω και ένα φιλοκυβερνητικό μήνυμα. Τι θα πάθουμε. Άλλοι παίρνουν χιλιάρικα, Κωνσταντίνε, για να το κάνω αυτό. Το έχω καταλάβει ότι είναι. Έχω πιαστεί κορόιδο, Θάνο, μην νομίζεις. Το έχω καταλάβει ότι παίζει πολύ χρήμα γύρω μου που περνάει ξυστά, αλλά δεν κάθεται εδώ. Οπότε δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν. Ναι. Όχι, χαίρετε, μας γράφεις. Δίκιο έχεις. Μιλώντας για επιτελικό κράτος. Ναι. Και συνεχίζοντας αυτή την διαχείριση, την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσης, δεν ξέρω αν είχες δει κάποιες διαρροές που κυκλοφορούσαν ότι ο Πρωθυπουργός είναι εξοργισμένος. Παπαπα, μη με στεναχωρείς τώρα. Και θα πάρει κεφάλια. Θα με σκάσεις, Θάνο, θα με σκάσεις. Θα γίνουν δομικές αλλαγές στην κυβέρνηση. Όχι, θα με σκάσεις, τι θα γίνει. Θα φύγει η Βαρβιτσιώτης, υπάρχει τέτοια περίπτωση, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Θες να. Όχι, έφυγε ήδη και υπάρχουν διαρροές και για επόμενες αλλαγές που μπορεί να γίνουν. Εν τω μεταξύ, έχουμε το εξής έτσι πρωτόγνωρο. Αυτό, εντάξει, είμαστε εμείς απεσιόδοξοι, αλλά τέτοια καταστροφή προφανώς δεν την περίμενε κανείς σε 2 μήνες. Σε κάθε επίπεδο, τέτοια εικόνα διάλυσης. Και έχεις μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, με 40,56%. 23 μονάδες πάνω από το δεύτερο κόμμα. Είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, θα είμαστε αντιπολίτευση του εαυτού μας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί τι χρειάζεται η αντιπολίτευση. Έχεις την κυβέρνηση να κάνει και την αντιπολίτευση. Δεν φανταζόταν κανείς ότι αυτό θα αποδειχθεί τόσο τραγικά ειρωνικό. Δηλαδή, η πράξη και παραλήψη της κυβέρνησης την προηγούμενη τετραετία, πράγματα που δεν έκανε, έρχονται και μας καταστρέφουν όλους τη δεύτερη τετραετία. Καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ τους έχει στη γωνία πάντως. Δηλαδή, παίζει μπάλα τρομερή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τα ισοκομματικά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ότι ασχολείται με τα ισοκομματικά του για να κάνει πολύ αποτελεσματική κριτική στην κυβέρνηση. Γιατί τους μπερδεύει, τους αφήνει να νομίζουν ότι ασχολείται με τα ισοκομματικά του. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτά, παιδιά. Ώρες, ατέλειωτες ώρες. Όντως. Όχι, βέβαια. Είναι από αυτές τις υποσχέσεις που λέμε και δεν. Εντάξει, μια εκπομπή αυτή τη βδομάδα θα έχει. Θα έχει ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, Παναγία μου. Έχει πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Αν εκλεγεί ο Κασελάκης ή από μόνοι μας έτσι. Και πριν, τώρα έρχονται εκλογές. Πριν. Ναι. Λοιπόν, χθες παραιτήθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Εν τω μεταξύ, είναι τόσες πολλές οι κακές ειδήσεις και γι' αυτό δεν φταίμε εμείς που λες. Τώρα παραιτήθηκε για μια καθυστερημένη παραίτηση. Δηλαδή, αν έπρεπε να γίνει, έπρεπε να γίνει όταν είπε την χειδαιότητα που είπε πριν μερικές μέρες. Τώρα βγήκε η επιστολή παραίτησης. Ξαναθυμίζουμε τι είπε. Ναι, δεν το ξεχάσει κάποιος. Ναι. Η εξίσωση του θύματος με τον θήτη ήταν το ζήτημα. Έβγαλε μια ανακοίνωση εκεί πέρα που μιλούσε για τους κατηγορούμενους για τον θάνατο του Αντώνη. Λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν να πάνε στη δουλειά τους και βρέθηκαν κατηγορούμενοι για δολοφονία. Υπάρχουν και αυτοί που θα θρηνήσουν για τους ανθρώπους που βρέθηκαν κατηγορούμενοι για μια δολοφονία. Προσπάθησαν να το μαζέψει μία, προσπάθησαν να το μαζέψει δύο. Τελικά αποχώρησε από το. Δεν μαζευόταν, αποχώρησε. Ναι. Λογικό είναι αυτό. Από το σπίτι του Μαξίμου. Δεν γίνεται, φεύγω. Ναι. Εντάξει. Το θετικό είναι, παιδιά, να υπάρχει μια προσωπικότητα να τον διαδεχτεί σε αυτό το κρίσιμο πόστο που να εμπνέει εμπιστοσύνη. Εγώ αυτό ήθελα. Δηλαδή, θέλω να φύγει ο Βαρβιτσιώτης. Να έρθει ένας άνθρωπος που να ξέρουμε ότι είναι δοκιμασμένος, ότι όπου τον βάλεις είναι εγγύηση ότι τα πράγματα θα δουλέψουν ρολόι. Ναι. Έχουμε αυτόν τον άνθρωπο. Τον έχουμε. Μεταγραφή αεροδρομίου. Θάνο, τι θα πει μεταγραφή αεροδρομίου. Μεταγραφή αεροδρομίου είναι. Αθλητικός όρος, ποδοσφαιρικός, που νομίζω ότι συνδέεται με το ότι ο κόσμος μπορεί να πάει στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί. Γιατί στις μεγάλες μεταγραφές υπάρχουν φιλαθλοί οπαδοί που πάνε στο αεροδρόμιο να υποδεχθούν το νέο απόκτημα. Έλα ρε φίλε, δεν θα το. Οπότε νομίζω ότι έτσι έχει βγει. Okay. Πολύ λογικό. Ναι, τέλος πάντων, στη θέση. Φεύγει ο Βαρβιτσιώτης, λες, είπε χοντράδα, φεύγει. Μπράβο, Κυριάκο. Και επανέρχεται ο Χρήστος Τηγιαννίδης. Ζωή, δείχνε το χρήμα. Εσύ, δείχνε το χρήμα να ενθαρρύνεται ο κόσμος. Δείχνε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει χρήμα με το που πω ο Χρήστος Τηγιαννίδης. Για να το δοκιμάσουμε, για ξαναπες. Χρήστος Τηγιαννίδης. Βάλε, Ζωή, βάλε εδώ πέρα να δείχνει. Ωραία, μάνα μου. Ευχαριστώ το κοντρόλ. Ναι. Ο Χρήστος Τηγιαννίδης είναι ο άνθρωπος που το Σεπτέμβριο του 2021 ανέλαβε το νεοσύστατο τότε μετά τις καταστροφές στην Εύβοια, μετά τις φωτιές στην Εύβοια που δεν κάναμε όσα μπορούσαμε, αλλά θα τα κάνουμε τώρα. το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Βάλαμε το ονοματάκι, το κοτσάραμε εκεί πέρα. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας. Χαμός. Και φέρνουμε τον πρώην επίτροπο, τον Κύπρου, να αναλάβει το Υπουργείο. Το αναλαμβάνει 2 χρόνια το Υπουργείο, μέχρι, μέχρι το 2023, μέχρι τη διάλυση της κυβέρνησης. Θυμόμαστε τα χιόνια στην Αττική Οδό. Θυμόμαστε άλλες πλημμύρες. Βλέπουμε τώρα ακριβώς το πόσο δεν έχει γίνει τίποτα σε πολιτική προστασία και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Και την ώρα που συμβαίνουν αυτά, ο υπουργός που αντικαταστάθηκε στη νέα κυβέρνηση από τον Βασίλη Κικίλια, καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, επιστρέφει στην κυβέρνηση. Αντί να απολογείται και να βγαίνει και να πει, παιδιά, επί των ημερών μου, εγώ έκανα αυτά. Ή δεν έκανα αυτά. Δεν κατάφερα κι εγώ να κάνω αυτά. Ξαφνικά επιστρέφει. Υπουργός Ναυτιλίας. Γιατί όχι? Εμένα μου φαίνεται κάπως λογικό, να σου πω την αλήθεια, Αρθάνο, με την έννοια ότι κανείς δεν περιμένει τίποτε εδώ πέρα. Οπότε ας εναλλάσσονται. Το παιχνίδι είναι ούτως ή άλλως κατά βάση επικοινωνιακό. Οπότε μπορούμε να αρκεστούμε κι εμείς αυτό και να λέμε, ωραία. Ωραίο παιδί αυτός. Καλούτσικος και εκείνος. Mm-hmm. Τώρα χαμόγελο. Βαρβιτσιώτης, ας πούμε. Επιτυχημένος νέος. Mm-hmm. Πολύ επιτυχημένος νέος. Δηλαδή, όταν έχει κανείς πάνω από 100 ακίνητα, λες πολύ επιτυχημένος νέος. 1 εκατομμύριο στην τράπεζα. Πάρα πολύ επιτυχημένος νέος. Μπράβο, κύριε Βαρβιτσιώτη. Είναι ένας άνθρωπος που σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Λες, 1 εκατομμύριο στην τράπεζα έχει. Τι θα είναι, δεν θα είναι κανένας γελίος. Ο άλλος τώρα ήταν σε αυτό το Υπουργείο, που το λένε Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό δεν το έλυσε. Δεν μπορείς να πεις ότι το έλυσε. Αλλά βασικά αυτός είναι ένας τίτλος για να μην το λύνεις. Δεν είναι δηλαδή ένα υπουργείο το οποίο αντιστοιχεί σε μια αρμοδιότητα προσγειωμένη, όπως ξέρω εγώ, ρε παιδιά, αυτά τα αντιπλημμυρικά τι γίνανε. Δεν είναι τέτοιο. Mm-hmm. Είναι ένα υπουργείο που κάθεσαι εκεί πέρα και είναι το Υπουργείο Δε φταίω εγώ. Του λες, μα με έχει καεί μισή χώρα. Σου λέει, δεν έχεις πάει. Τι γράφει στον τίτλο? Τι γράφει εδώ? Κλιματική κρίση. Κλιματική κρίση. Τι θες τώρα? Άντε, πήγαινε τράβα σπίτι σου. Κατάλαβες? Οπότε έτσι και εμείς δεν είναι για να ζητάμε πολλά από τον κύριο Στυλιανίδη, από τον κύριο Βαρβιτσιώτη, ότι κάνουν ό,τι μπορούν. Παιδιά, οι άνθρωποι έχουν καταγχωθεί. Κάπου να είμαστε κι εμείς λίγο πιο επίοικείς. Θα ήθελα, αν μπορούμε, να βάλουμε το προηγούμενο σχόλιο του Γιάννη, επειδή θα ήθελα να το συνδέσω. Πιο κάτω. Εκεί είσαι. Ευχαριστώ το control. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος με έχει βοηθήσει σε ένα πράγμα. Έχει νομιμοποιήσει το κεφάλι μου να κράζουμε τον κόσμο. Τον ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινητική δήλωση. Mm-hmm. Εγώ όταν είχα συναντήσει πρώτη φορά τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη από την Ελληνοφρένεια, του είχα πει αυτό, ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι άνθρωπος που μας έχει μάθει χωρίς τύψεις να βρίζουμε κάτι κολόγερους, κάτι πολύ αντιπαθητικούς γέρους, που έχει σπάσει το ταμπού ότι δεν μπορούμε να βρίσουμε ηλικιωμένους. Υπάρχουν περιπτώσεις, ρε παιδί μου, υπάρχουν. Κάποιους. Εντάξει, σε κάθε ηλικιακή ομάδα τώρα δεν. Ας το πούμε έτσι. Ναι. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις που θέλεις πάρα πολύ, σε σταματούσε ένα ταμπού. Ο Αποστόλης έχει βοηθήσει στο να αντιμετωπίσει. Να αποδομηθεί, ας πούμε, αυτή η άρρητη απαγόρευση ότι δεν μπορείς ποτέ να βρήσεις έναν ηλικιωμένο. Και θα ήθελα και εγώ να συνδέσω την προσφορά μου στην κοινωνία με ένα τέτοιο με ένα τέτοιο επίτευγμα, ας πούμε. Ευχαριστούμε. Να κράζεις τον κόσμο χωρίς τύψεις. Λοιπόν, θα δούμε ένα βίντεο με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και μετά θα πούμε για αυτό τον κόσμο που κράζουμε. Θα το σκεφτούμε λιγάκι μαζί. Τα γεφύρια, τους βουλιαγμένους δρόμους, τα κατεστραμμένα σπίτια, τα γκρεμισμένα. Έρχομαι από τη λάσπη. Από τους πληγμένους ανθρώπους, τα πληγμένα ζώα, τα πεσμένα δέντρα. Από τις κομμένες εθνικές οδούς, από την κομμένη, την καμένη, την πνιγμένη χώρα μας. Έρχομαι από το Βόλο. Ο δήμαρχος της πόλης πριν από 3 μέρες, ο ανεκδίκητος δήμαρχος, ανεβασμένος σε μια μπουλντόζα, φώναζε στην Ερμιά, εκεί που δεν υπήρχε άνθρωπος, ήρθε το φαΐ και το νερό, ελάτε να πάρετε. Για την κάμερα, κάνοντας προεκλογικό σποτ, μπας και τον ξαναψηφίσει κανείς. Έρχομαι από τη χώρα που θα τον ξαναψηφίσουν όμως. Έρχομαι από τη χώρα που ξαναψηφίζουν. δεκαετίες τώρα όσους μας ρημάζουν. Από τη χώρα χωρίς παιδεία, χωρίς υγεία, χωρίς πολιτισμό, χωρίς πρόβλεψη, χωρίς προετοιμασία, χωρίς πρόνοια, χωρίς έγνοια, χωρίς φροντίδα, χωρίς ευθύνη. Έρχομαι από τη Λάσπη. Και σας ευχαριστώ. Μετά από τις έντονες, πολύ έντονες μέρες και νύχτες που είστε σήμερα εδώ για να στήσουμε μαζί μια ηλεκτρική γιορτή πάνω στην καταστροφή και εκτός τόπου και χρόνου. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή μοιρασιά, αδέρφια. Αυτά είπε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ξεκινώντας την χθεσινή του συναυλία στην Τεχνόπολη. Απάντησε ο Δήμαρχος Βόλου, ο Αχιλλέας Μπέος. Τουλάχιστον τώρα έχει μάθει ποιος είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Την προηγούμενη φορά δεν ήξερε. Έλεγε είναι κάποιος Αλκίνος Ιωαννίδης. Πάλι κάτι είπε ότι δεν τον ξέρει κανείς και λοιπά. Είναι τον Αλκίνο, ποιος τον ξέρει. Ποιος τον ξέρει. Σαν τον Μπέο κανείς. Ναι, θα θέλαμε να μην ξέρουμε τον Μπέο. Αλλά πέρα από αυτό, τον είπε Φλόρο. Το οποίο είναι μια καλή απάντηση. Τύπου για να κάνει μια τοποθέτηση και εσύ είσαι εσύ και λες άσε ρε Φλόρε. Εγώ θέλω να πω σε σχέση με το κράξιμο του κόσμου ότι μια πλευρά του να κατηγορείς τον κόσμο είναι το «τα φάγαμε όλοι μαζί» του Πάγκαλου, αλλά από την άλλη αν ο κόσμος είναι εντελώς αθώος δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ευθύνη από την πλευρά μας και αυτό είναι και ένα κομμάτι που μπορούμε και να αλλάξουμε εκτός από το να ηθικολογούμε ενάντια στους δυνάστες μας. Στην περίπτωση του Αλκίνου... Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις την ευθύνη του κόσμου. Με τίποτα, με τίποτα. Είναι. Τι να κάνω, δηλαδή υπάρχει, ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια ισορροπία που προφανώς δεν μπαντάρεις από τη μία πλευρά και δεν λες καλά να πάθετε. Είναι απίστευτη χειδιότητα το καλά να πάθετε. Να κάθεσαι και να γράφεις 41% όταν ο άλλος χάνει το σπίτι του, την περιουσία του, όταν υποφέρει και όταν μπορεί να βγει και να πει, ξέρω εγώ, εγώ σε ψήφισα Μητσοτάκη, δεν έχεις κάνει τίποτα. Είναι χειδαιότητα. Και δυστυχώς έγινε αυτό το δίμηνο, γιατί υπήρχαν περιπτώσεις, θυμάμαι μία στην Αθήνα, νομίζω εδώ Πάρνηθα, στα Μέγαρα, τον Ιούλιο, που ήταν ένα τέτοιο βίντεο και υπήρχαν τέτοια σχόλια, αλλά απ' την άλλη, η ψήφος έχει μία ευθύνη. Οπότε μπορείς να πεις απλά, να το πω εύσχημα, για να μην μπει, ξέρω εγώ, ότι έκανες λάθος. Διορθώνεται. Ναι. Αλλά ήταν μια λάθος επιλογή. Ίσως, μάλλον. Μάλλον. Μάλλον ήταν μια λάθος, ναι, επιλογή. Ναι, ναι. Να θυμίσουμε ότι στο μάτι είχαμε ψινάκι, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι. Δηλαδή, έχουμε γενικά ανθρώπους οι οποίοι δεν φημίζονται για την διαχειριστική τους επάρκεια. Είναι μάλλον. Είναι επίσης κάποιου τύπου celebrities. Είναι γνωστοί. Και αυτά λίγο πολύ φτάνουν για τον κόσμο που τους ψηφίζει. Και μετά μπορεί να χρειαστεί αυτοί οι άνθρωποι να διαχειριστούν καταστάσεις όπου κρίνονται ζητήματα ζωής και θανάτου. Ναι. Και εκεί καλή τύχη βέβαια. Και δυστυχώς θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί έχουμε τόσες καταστροφές σε τόσες διαφορετικές περιφέρειες. Έχουμε πολύ αχαρακτήριστη τέλος πάντων συμπεριφορά από πάρα πολλούς τοπικούς άρχοντες την ώρα που συμβαίνουν οι καταστροφές. Και έρχονται και οι εκλογές. Δηλαδή τώρα έχεις τον άλλον τον αγοραστό που δεν μπορεί να σου πει ένα νούμερο για το πόσα αντιπλημμυρικά πήρε. Έχεις, διαχειρίζεσαι κάποια λεφτά και ανά πάσα στιγμή πρέπει να ξέρεις τόσα πήγανε εκεί, τόσα πήγανε εκεί, τόσα πήγανε εκεί. Και δεν είναι μια σύμβαση, ας πούμε, της πλάκας για τον καθαρισμό ενός δρόμου. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Είναι γενικώς αντιπλημμυρικά, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Καλό είναι να θυμάσαι πόσα κλήθηκες να διαχειριστείς. Δεκάδες έστω. Πού πήγαν τα λεφτά, να μπορείς να τα πεις. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα νούμερα. Αλλά έρχονται εκλογές και πολύ φοβάμαι ότι πάλι θα πέσει πολύ απελπισία όταν θα ψηφίζονται οι ίδιοι. Θάνο, είπαμε, όχι απελπισία. Όχι απελπισία, θυμάσαι εκεί πέρα με την... Δηλαδή κάπου πρέπει να τίθεται το ερώτημα, τι άλλο πρέπει να κάνει για να μην ψηφιστεί. Α, εντάξει. Δηλαδή έχει πάει καλά η Θεσσαλία για να μην ξαναβγάλεις τον αγοραστό για τέταρτη τετραετία. Θάνο, στα ζητήματα της καρδιάς δεν μπορείς να επέμβεις. Ναι. Τον βλέπεις εσύ, δεν σ' αρέσει. Αλλά όταν μιλάνε οι καρδιές, εσύ πρέπει να κάνεις πίσω. Γιατί υπάρχουν κριτήρια τα οποία εσύ δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Λες, μα ρε παιδιά, αυτό, εκείνο, το άλλο. Όταν μιλάει η καρδιά. Έτσι είναι αυτό. Ναι. Μ' αρέσει έτσι που βγάζει το ρομαντικό σε αυτό, σε αυτό το κομμάτι. Έχω πολύ ρομαντικό εαυτό να βγάλω, ιδίως όταν πρόκειται για τον Μπέο. Έδωσε ο γραμμένος. Που σου βγάζει έναν ρομαντισμό κατευθείαν. Δηλαδή το βλέπεις εκεί πέρα σαν κινητό 112 που πάτε ρε, σε κόσμο πάει στις δουλειές του. Και καταλαβαίνεις ότι νιώθει τον παλμό της κοινωνίας αυτός ο άνθρωπος. Έδωσε χθες ο γραμμένος μια συνέντευξη στο Κόκκινο και είπε την ιστορία με έναν φίλο του, τον ξέρω κι εγώ, είναι κοινός μας φίλος, έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουν θαυτεί μέσα στην, μέσα στην λάσπη, όλο το βιός έχει θαυτεί μέσα στην λάσπη και μία λεπτομέρεια λέει που τον έκανε να χαμογελάσει είναι ότι είναι δύο γουρουνάκια τα οποία πρώτον επέζησαν και δεύτερον έχουν καταχαρεί γιατί παίζουν στις λάσπες. Και το έλεγε μέσα σε μια κουβέντα για τον Μπέο και κάπως το συνέδεσε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, αλλά υπάρχει πάντοτε αυτό το ζήτημα που είναι ότι χωρίς να αφαιρέσουμε την ευθύνη από όσους καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα και ασκούν εξουσία, καλό είναι ταυτοχρόνως να θυμίζουμε ότι τίποτα από αυτά που κάνουν δεν θα τα έκαναν δίχως την ανοχή ή και στήριξη ενός μεγάλου κομματιού του κόσμου. Καλά, κάποιος τους έβαλε εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ήρθανε. Δεν έχουμε. Δημοκρατία έχουμε. Αστική δημοκρατία. Μέσες άκρες. Ναι. Κάποιος τους έβαλε εκεί. Εντάξει, με όλες τις αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε μια εκλογική αναμέτρηση που είναι, ξέρω εγώ, ότι όποιος έχει τα λεφτά προβάλλεται περισσότερο. Την όθευση που έλεγες πριν των εκλογών. Με διάφορα ζητήματα. Αλλά κάποιος έγραψε το ψηφοδέλτιο και πήγε και έγραψε Κυριάκο Μητσοτάκη. Την προπαγάνδα, ναι. Εξαγορά, το εκλογικό σύστημα. Ναι. Και είναι θέμα και όχι ιδεολογίας, είναι θέμα προτεραιοτήτων πάλι. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει η πάρτη σου και το εσύ να είσαι καλά ή το ότι συλλογικά να υπάρχει κάτι που να... Ρωτάς, εμένα με ενδιαφέρει η πάρτη μου, δεν ξέρω... Είναι σαφές αυτό. Αν το έλεγες εμένα, εγώ, αν ρωτάς εμένα δηλαδή, όντως αυτό με ενδιαφέρει. Λοιπόν, Θάνο... Και στάνταρ επίσης, που βάζεις τον πύχη. Αν βάζεις τον πύχη στο ένα πας ή στο ένα εμφιαλωμένο νερό που θα σου μοιράσει ο Αχιλλέας Μπέος, εντάξει. Αλλά και αυτό μετά εκκρίνεται και υπάρχει ευθύνη. Μιλώντας για εμφιαλωμένο νερό, να πούμε και τα θετικά, γιατί αυτή είναι μια εκπομπή αισιοδοξίας. Μπήκε πλαφόν στο νερό στην Θεσσαλία. Πέντε μέρες μετά. Πέντε μέρες διαβάζουμε για τα 5 ευρώ που ζητούν από τον κόσμο για ένα μπουκαλάκι νερό. Μπήκε πλαφόν. Γκαζέλ, όλους μας ενδιαφέρει η πάρτι σου, Κωνσταντίνε. Θέλω όλοι να κοιτάτε το συμφέρον μου. Μπράβο. Αυτό είναι το πνεύμα που θέλουμε να ενθαρρύνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια στους συνανθρώπους μας που δεν ξεχνάνε ότι κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία. Κατοχή, για ποιον? Πείνα. Για αυτόν που, που βάζει το νερό στο 5 ευρώ. Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί δεν θα πάει κανείς μπροστά, παιδιά, με αυτά τα μουσουτού και η ηθική και το. Και μήπως οι άλλοι διψάνουν και ξέρω εγώ τέτοια. Δεν πάμε μπροστά έτσι. Η χώρα έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι πιάνουν την πέτρα και τη στίβουν. Σου λέει, τι είναι αυτός, διψάει, έχει μείνει, έχει χάσει το σπίτι του, δεν έχει νερό να πιει. 5 ευρώ. Αν διψάσει κι άλλο, 10 ευρώ. 100 ευρώ. Και έτσι καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε μια νέα γενιά ανθρώπων οι οποίοι θα έχουν αυτό το σκληρό πετσί που απαιτεί η εποχή προκειμένου να προχωρήσεις. Έχουμε γεμίσει από ανθρώπους ευαισθητούλιδες, όπως είπε ο Μπέος για τον Αλκίνο. Αλληλέγγυους. Με αλληλέγγυους, που είναι άλλη βρισιά, φοβερή. Τώρα. Φοβερή βρισιά να σε πούνε. Δηλαδή, βλέπεις τώρα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να κινητοποιούνται, εκφράζοντας αλληλέγγυοι, να είναι αυτοί οι αλληλέγγυοι και να στέλνουν ήδη πρώτης ανάγκης και να μαζεύουν φαγητό για τους πλημμυροπαθείς σε διάφορα καλέσματα των τοπικών κοινωνικών στεκιών σε όλες τις πόλεις. Βλέπεις κάτι άλλο, κάτι τρουβίκονες αυτούς με τα τρικάκια να μαζεύουν στο Vox και να μαζεύουν πολλαπλάσια από αυτά που μαζεύει ο ΝΕΔ και φωτογραφίζεται κοντζάμ υπουργός μπροστά στην βοήθεια που μάζεψε ο ΝΕΔ. Γιατί άμα δεν καπηλευτείς και αυτό και την αλληλεγγύη, τι άλλο θα μείνει. Θάνο, με συγχωρείς, αλλά από το να μας πυροβολούν με τρικάκια, καλύτερα αυτό. Ναι. Δεν έχουμε λίγα θύματα κάθε χρόνο στην Ελλάδα από τα τρικάκια. Ναι, υπάρχει αυτός ο κόσμος και είναι ο κόσμος της αλληλεγγύης και είναι από τα λίγα φώτα που μας έχουν μείνει. Και γίνεται σε κάθε καταστροφή αυτό. Θυμάμαι και σε προηγούμενες μετά τις πυρκαγιές στην Εύβοια το πόσο ο κόσμος πρόσφερε τα διαμερίσματά του και τα σπίτια του για να μείνουν ή να φιλοξενηθεί κάποιο ζωάκι. Το βλέπουμε και τώρα. Δεν σταματάνε τα καλέσματα. Εμείς δημοσιεύουμε, ξέρω εγώ, και στα social συνέχεια. Αν αρχίσουμε να λέμε ένα προς ένα, 2 ευρώ. Μπορείτε να τα αναζητήσετε και να δείτε στην πόλη σας το πώς μπορείτε να βοηθήσετε και δεν θα σταματήσουν οι ανάγκες. Θάνο, αν μου επιτρέπεις λίγο, επειδή μου γράφουν ότι έχω κοινό φίλο με τον Μπέο. Με τον Γραμμένο είναι κοινό φίλο, ρε. Παλαβέ, όχι με τον Μπέο. Αλίμονο. Είπαμε. Έχω ευρύ κοινωνικό κύκλο, αλλά όχι τόσο ευρύ. Γιατί η λέξη αλληλεγγύη είναι τόσο δαιμονοποιημένη. Δεν ξέρω, γιατί του αρέσει. Γιατί είναι ακροδεξή. Ναι. Είναι φασίστες βασικά. Δεν του αρέσει, παιδιά. Τώρα το ότι κάποιο θα σε βρήσει, θα προσπαθήσει να σε βρήσει και για να σε βρει θα σε πει ευαισθητούλη. Το οποίο δεν πρέπει να ντρέπεται κάποιο αν είναι ευαίσθητο. Είναι θετικό να είσαι ευαίσθητο. Πονάει λίγο μερικέ φορέ, αλλά είναι θετικό. Θα σε πει αλληλέγγυο, θα σε πει δικαιωματιστή. Θα σε πει τέτοια πράγματα και λες τώρα με πίκρανες πάρα πολύ. Στεναχωρέθηκα. Μην είπες δικαιωματιστή. Λοιπόν, δηλαδή αγωνίζομαι για τα δικαιώματα του κόσμου. Πολύ θα... ωραία. Πάμε να κάνουμε την συνέντευξή μας. Α, μιλώντας, μένοντας στο δικαιωματισμό. Ναι. Τύπου μην εχμαλωτίζετε, μην παγάγετε πρόσφυγες κατατρεγμένους. Καλές απόψεις. Ναι. Θα επιστρέψουμε με μια τηλεφωνική επικοινωνία. Όχι. Συνέντευξη. Βίντεο επικοινωνία. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παντζανακίδη. Είναι ένας από τους δύο δικηγόρους, μαζί με την κυρία Γεωργιάδου, των 13 του Εύρου. Είναι για την περίφημη αυτή υπόθεση που μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ για αρκετές μέρες και που νομίζω ότι θα εξακολουθήσει να μας, να μας απασχολεί. Είχαμε ένα οργανωμένο ρατσιστικό πογκρόμ εναντίον μεταναστών στον Εύρο και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έπεσαν θύματα απαγωγής κατηγορήθηκαν ως εμπριστές. Κύριε Παντζανακίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να το συζητήσουμε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να ξεκινήσω από το τέλος, να ξεκινήσω δηλαδή από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Είχαμε, χωρίς βεβαίως να έχει εκδικαστεί η υπόθεση, είχαμε μια απόφαση θετική σε σχέση με την προφυλάκηση, ότι δεν προφυλακίστηκαν και μάλιστα παρότι δεν είναι γνωστής διαμονής. Αυτό χαιρετίστηκε ως μια σημαντική νίκη. Το λέω καλά, το εκτιμώ σωστά, ήταν πράγματι όπως το περιγράφω μια σημαντική νίκη. Ήταν αναπάντεχο. Είχαν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Η μία αφορούσε τους εντολείς μας, στην οποία ήταν κατηγορούμενοι για απόπειρα εμπρισμού με βάση τη μαρτυρία των δραστών της σε βάρος της αρπαγής. Και η άλλη δικογραφία αφορούσε τους τρεις δράστες της αρπαγής. Οι δικοί μας εντολείς αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο και παρότι δεν διαθέτουν στη διαμονή στη χώρα. Ενώ οι τρεις δράστες της αρπαγής, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου τελικά, έχουν κρυθεί όλοι προφυλακιστές, κρατούνται προσωρινά τέλος πάντων. Άρα αυτό συνιστά ένα πρόκρημα, θεωρούμε, σε σχέση και με το τελικό αποτέλεσμα. Αφενός και αφετέρου, η εικόνα που έχουμε από τον κόσμο που έρχεται σε επαφή μαζί μας είναι ότι βλέποντας και το βίντεο που είχε δημοσιευθεί νιώσανε μια μεγάλη ανακούφιση. Έχουμε, είμαστε και με τον ήχο. Είμαστε και με τον ήχο, ναι. Έχει διορθωθεί, ναι, γιατί ναι, τώρα βλέπω τα σχόλια. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα με τον, με τον ήχο στην αρχή, κυρία Παντζανάκη. Είμαστε εντάξει, νομίζω. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε λίγο για τον, για τον κόσμο, γιατί είναι μια σημαντική διάσταση αυτής της ιστορίας, ότι καταρχάς εσείς δεν είστε δικηγόρος Αλεξανδρούπολης, έτσι δεν είναι? Είστε στην Ξάνθη? Ναι, ναι, εγώ είμαι δικηγόρος στην Ξάνθη και η Κατερίνα Γεωργιάδου είναι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα πει ότι δεν βρέθηκε δικηγόρος, δεν βρέθηκε συνάδελφός σας από την Αλεξανδρούπολη που να αναλάβει αυτή την υπόθεση? Κοίταξε τώρα, στην αρχή εξ όσων γνωρίζω υπήρχε μια επαφή με μια συγκεκριμένη δικηγόρο που τελικώς δεν την ανέλαβε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα, το είπατε και στην εκδήλωση αυτή που παρακολούθησα, που, είχαν κάνει διοργανωτές του αντιραζιστικού φεστιβάλ στην πλατεία αυτή, που μιλήσατε μαζί με την κυρία Γεωργιάδου και τον Κώστα Παπαδάκη από τους συνηγόρους στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και μιλούσατε για τον τρόπο με τον οποίο σας αντιμετωπίζει ο κόσμος και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό, γιατί είναι μια πλευρά την οποία κάπως τείνουμε να υποβαθμίζουμε, δηλαδή να έχουμε μια εικόνα εντελώς μαύρη για την κοινωνία, και εδώ πέρα νομίζω ότι είναι κάτι θετικό. Πρώτον, υπήρξε αυτή η απόφαση. Λέτε μάλιστα ότι είναι ένα πρόκλημα και για την μελλοντική εξέλιξη της υπόθεσης. Και δεύτερον, υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος στέκεται στο πλευρό αυτών των ανθρώπων παρά τις πιέσεις του κεντρικού αφηγήματος περί εμπριστών που έφτασε μέχρι και τον Πρωθυπουργό. Ναι, αυτό κοιτάξτε, δεν θα το αναφέραμε έτσι τόσο, το λέμε όμως κάθε φορά με έμφαση, γιατί πραγματικά η αντίδραση του κόσμου εμένα ας πούμε δεν μου έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή μας σταματούσαν κόσμος που είναι γνωστή μου ας πούμε στο δρόμο, κόσμος που είμαι γνωστή στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, μας λέγανε συγχαρητήρια, μπράβο, είχαμε πάρα πολλά αιτήματα φιλίας τέλος πάντων στο Facebook κλπ. Αλλά υπήρχε και μια εμφανής διάθεση από την πλευρά αυτού του κόσμου να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του ας πούμε απέναντί μας. Εγώ δεν, δηλαδή θεωρούσα και κάπως καθήκον μου ας πούμε να τους υπερασπιστώ. Αλλά ήταν, δηλαδή η ανταπόκριση του κόσμου ήταν όντως συγκινητική. Ήθελε, φαινόταν ότι ήθελε να βρεθούν άνθρωποι να υπερασπιστούν αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, έγινε και το crowdfunding μέσα από το Omnia TV. Και αυτό ήταν ένα δείγμα επίσης. Μέσα σε μία μέρα μαζεύτηκε ένα πολύ σημαντικό ποσό, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την κατάλληλη νομική υποστήριξη. Και αυτό ήταν μια χτίδα φωτός μέσα σε όλο, σε ό,τι παρακολουθούσαμε τότε και μέσω δηλώσεων. Μέσα σε 6 ώρες είχε καλυφθεί το ποσό που είχαν ορίσει στο crowdfunding. Ναι, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Εσείς προσωπείτε τους πρόσφυγες και τι ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά σας και τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Γιατί η υπόθεση προφανώς δεν έχει τελειώσει στο ότι κάποιοι αποφυλακίστηκαν και κάποιοι προφυλακίστηκαν. Υπάρχει, ας πούμε, όπως θυμάμαι και είχαμε δημοσιεύσει σχετικά, το θέμα της άρσης των τηλεφωνικών απορρίτων που ζητήσατε. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα εμείς καταρχήν παραστήκαμε στις απολογίες τους, στις απολογίες βασικά των σύρων προσφύγων. Και επίσης έχουμε παρασταθεί και έχουμε υποβάλει δηλαδή και δήλωση υπός τρεις κατηγορίες στην άλλη δικογραφία. Εξηγήστε το λίγο αυτό. Είναι δύο δικογραφίες. Μία αφορά τους μετανάστες ως κατηγορούμενους, ναι, και η άλλη αφορά το δίκημα της αρπαγής. Καλά τα λέω? Ναι, ναι. Η μία αφορά τους εντολείς μας ως κατηγορούμενους για την απόπειρα υποτίθεται εμπρισμού και η άλλη αφορά τους δράστες που ήταν. Τους δράστες σε βάρος της αρπαγής που κατηγορούνται για αυτό το λόγο. Σε αυτήν λοιπόν τη δικογραφία, όπου οι κατηγορούμενοι είναι οι τρεις δράστες, εμείς έχουμε υποβάλει και δήλωση υποστήριξης κατηγορίας, όπως έχει δικαίωμα να κάνει το κάθε θύμα μιας εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του. Και άρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να παρακολουθούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Τώρα από τη στιγμή που αυτή... Κύριε Πατζανακίδη, με συγχωρείτε, ναι. Σύντομη ερώτηση. Πόσους από τους 13 εκπροσωπείτε? Εγώ είχα παραστεί στους 4 Σύριους πρόσφυγες και η Κατερίνα Γεωργιάδου στους άλλους 4. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε είναι 8 από τους, ναι. 8 από τους 13. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, συνεχίστε. Ναι. Όχι, αυτό που έλεγα είναι ότι αυτό που μας απασχόλησε επίσης είναι το τι θα γίνει μετά σε σχέση με τη διοικητική τους κράτηση, γιατί οδηγήθηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίηση όπως έπρεπε κανονικά να συμβεί. Έχουν υποβάλει όλοι έτοιμα ασύλου τους, ξαναείδαμε, πήγαμε στο κήτο του φυλακίου και αναμένεται η απελευθέρωσή τους και να σταλούν σε camp, σε ανοιχτές δομές δηλαδή για πρόσφυγες. Θα το παρακολουθήσουμε όμως αυτό, δηλαδή είναι τώρα εξέλιξη ακόμα και, και σήμερα που έχω καθυστερήσει βασικά στην πραγματικότητα να απευθυνθώ στο κήτο στο φυλάκιο. Ελπίζω να μην στείλει. Φαντάζομαι ότι το γεγονός ότι δέχτηκαν μια τέτοιου είδους επίθεση θεωρείται ότι πρέπει να επιταχύνει το να πάρουν άσυλο στη χώρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιταχύνει με την έννοια ότι είναι θύματα ρατσιστικής βίας, όπως αυτό καταγράφεται από την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Άρα, ως τέτοια θα πρέπει, ναι, όντως η διαδικασία να είναι πιο γρήγορη, γιατί προκύπτει η ευαλωτότητά τους. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχουν αφαιθεί τόσο, δηλαδή νομίζω ότι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι ήδη, απλά θέλω να το επιβεβαιώσω για τον ακριβή αριθμό, και άρα γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η εξέλιξη. Αλλιώς συνήθως η ταυτοποίηση διαρκεί περίπου 25 μέρες. Μάλιστα. Όταν λέτε ότι είναι πρόκριμα της, για το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Προφανώς δεν έχει εκδικαστεί, αλλά θεωρούμε ότι είναι μια πολύ, ότι κάπως είναι μια δήλωση προθέσεων, ότι κάπως είναι μια πρώτη αξιολόγηση των στοιχείων. Αυτό εννοούμε. Ναι, με αυτή την έννοια. Προφανώς δεν θα υποκατασταθεί τώρα η κρίση του δικαστηρίου που θα επιληφθεί, αλλά προφανώς όταν άνθρωποι χωρίς γνωστή διαμονή, κατηγορούμενοι για ένα βαρύ αδίκημα σε αυτές τις συνθήκες, αφήνονται ελεύθεροι, προφανώς έχει γίνει μια αξιολόγηση από την ανακρίτρια και την εισαγγελέα που θεωρεί λογικά ότι δεν έχουν τελέσει το αδίκημα. Δηλαδή αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ναι, εντάξει. Να μείνουμε, γιατί απλώς έμεινε πίσω το λόγο των πληροφοριών που μετέφερε ο κ. Πατζανακίδης για το κομμάτι του τηλεφωνικού απορρίτου, που το θεωρώ σημαντικό γιατί είχα δει το σχετικό αίτημα. Καθώς και επίσης διαβάζοντας, εμείς κάναμε το σχετικό ρεπορτάζ της αφυγής των προσφύγων και των δύο ομάδων, γιατί πρόκειται από ό,τι φαίνεται για διαφορετικές ομάδες, για το τι μετέφεραν από τη στιγμή που έφτασαν στην Ελλάδα, κάνουν λόγο και για κάποιο άλλο άτομο που φαίνεται να καλεί κάποιον και μετά εμφανίζονται οι τρεις. Δεν είναι βέβαιο ότι κάλεσαν τους συγκεκριμένους τρεις, απλώς τίθενται εύλογα ερωτήματα. Οπότε δεν πρέπει να προχωρήσει αυτό, δηλαδή μήπως είναι κάτι πιο ευρύ, δεδομένων και των group στο Viber και διαφόρων άλλων στοιχείων? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε υποβάλει αυτό το αίτημα κατά τη διάρκεια των απολογιών των εντολέων μας. Η απάντηση ήταν ότι θα επιληφθεί επί του αιτήματος η τακτική ανακρίτρια όταν θα αναλάβει. Αυτό μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η διαδικασία, τι εννοούμε όταν θα αναλάβει? Στην πραγματικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει μια... αυτή τη στιγμή ήταν η αναπληρώτρια ανακρίτρια, και άρα θα υπάρξει, πώς το λένε, θα υπάρξει τακτικός ανακριτής, τακτική ανακρίτρια στην Αλεξανδρούπολη, και θα επιληφθεί του συγκεκριμένου αιτήματος. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε διέκοψα. Μάλιστα. Όχι. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο άλλο νεότερο σε σχέση με αυτό. Μάλιστα. Όντως, εντάξει, τώρα όντως οι άνθρωποι αναφέρονται σε τέσσερις. Δεν ξέρουμε όμως ποιος είναι ο τέταρτος. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Στις φωτογραφίες που έχουμε δημοσιεύσει εμφανίζονται και παιδιά. Έχουμε κάποια εικόνα για το που βρίσκονται, τι έχει γίνει? Δεν είναι προφανώς ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά κάποιος διαχωρισμός. Έχουμε κάποια εικόνα ή κάποια πληροφόρηση γι' αυτό? Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Αυτό που λένε οι δικοί μας εντολής είναι ότι ήταν μια ομάδα μεγαλύτερη, δεν ήταν 8 άτομα, δηλαδή 8 σύρροι, ήταν 18, αυτό αναφέρουν όλες τις απολογίες τους, και υπήρχαν οικογένειες και υπήρχαν και γυναίκες με παιδιά. Η φωτογραφία που υπάρχει όντως και που έχει βγει από το The Press Project από εσάς, το δείχνει καθαρά, γιατί δείχνει τον έναν από τους κατηγορούμενους, τον έναν από τους εντολείς μας, που μάλιστα είναι και ο ίδιος που φαίνεται όταν ανοίγει το τρέιλερ, σε αυτή την περίπτωση να κάθεται δίπλα σε έναν μεγαλύτερο άνθρωπο και σε άλλες δύο γυναίκες. Ο ίδιος λέει ότι αυτή είναι συγγενής του. Αλλά δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή για το τι έχει συμβεί με αυτούς. Αλλά εφόσον αυτοί δεν περιλαμβάνονται στην δικογραφία, προφανώς δεν έχει ασκηθεί δίωξη στα παιδιά, ευτυχώς, ότι αποπειράθηκαν και αυτά να βάλουν φωτιά. Αυτό που καταλαβαίνουμε, που προκύπτει, μπορούμε να το πούμε με κάποια ασφάλεια αυτό, είναι ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη ομάδα, η οποία είχε και γυναίκες και παιδιά, και από αυτή την ομάδα κάποιους τους έκαναν στην άκρη, δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει, και κάποιους τους κράτησαν για να πούνε ότι ορίστε, αυτοί εδώ είναι οι εμπριστές. Αυτό τουλάχιστον νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε με βάση αυτά που ξέρουμε. Με δεδομένο ότι υπάρχουν οι φωτογραφίες, φαίνονται, μετά τα παιδιά εξαφανίζονται, αλλά λέμε ότι τουλάχιστον μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν βρήκαν μπροστά τους μια ομάδα ανδρών που διέπρατε αυτό το αδίκημα, βρήκαν οικογένειες και απλώς εξαφανίστηκαν γυναίκες και παιδιά. Ισχύει αυτό που λέω ή υπάρχει κάποιο κενό, υπάρχει κάποιο κομμάτι που δεν το ξέρουμε με σιγουριά? Αυτό λένε όλοι οι εντολείς μας, αυτό έχουν καταθέσει και αυτό προκύπτει και από τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε και που δεν το έχουμε ρωτήσει εμείς? Τώρα οι άνθρωποι είχαν μπει στην Ελλάδα την προηγούμενη μέρα. Τους έφερε ο οδηγός σε κάποιο σημείο κοντά στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια έπεσαν θύματα αρπαγής. Είναι λίγο τρελό, πώς να το πω, είναι παράλογο να, σε ένα καιόμενο νομό, τέλος πάντων, να προσπαθούν να βάλουν φωτιά. Ναι, δεν έχει καμία λογική. Είναι εντελώς παράλογο και είναι αυτό που σκεφτόμουν από την πρώτη στιγμή. Ότι και εγώ τους 400.000 στρέμματα εκείνη τη στιγμή που τους κατηγορούν ότι προσπαθούσαν να βάλουν φωτιά. Ναι, και δεν είναι απλά τώρα ότι είναι παράλογο, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία σε βάρος τους, την οποία βέβαια την απίστηναν οι συγκεκριμένοι δράστες, ουσιαστικά έχουν θυματοποιηθεί για δεύτερη φορά. Δηλαδή δεν είναι απλώς θύματα ρατσιστικής βίας γιατί τους στίβαξε κάποιος στο τρέιλερ. Έχουν αναγκαστεί να υποστούν μια ανακριτική διαδικασία, να κρατούνται σε τμήματα αστυνομικά και λοιπά, να αντιμετωπίζουν μια σοβαρή κατηγορία. Και αυτό είναι ο ορισμός της δευτερογενούς θυματοποίησης, τέλος πάντων. Μάλλον στην πραγματικότητα μιας δεύτερης θυματοποίησης. Αν προσθέσουμε και το ότι προφανώς οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονταν για βόλτα ή για τουρισμό, αλλά ότι έρχονται ως βασανισμένοι άνθρωποι αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, μάλλον θα έχουμε να αθροίσουμε και άλλα προηγούμενα τραύματα σε αυτά τα οποία βρίσκουν τώρα στην χώρα μας. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε πριν να κλείσουμε, κάτι που δεν το ρωτήσαμε εμείς, αλλά το θεωρείτε κρίσιμο να μην το παραλείψουμε? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό το έχουμε αναφέρει, το αναφέρουμε συχνά. Δεν είναι δυνατόν σε τέτοιες συνθήκες, όπως που βρέθηκε ο νομός Αλεξανδρούπολης, σε μια καταστροφή ιστορικών διαστάσεων, που προφανώς απειλούσε όλους τους ανθρώπους και τους έκανε να αισθάνονται, που βρίσκονται εκεί και τους έκανε να αισθάνονται μια τρομακτική απειλή. δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αφηγήματα από επίσημα κυβερνητικά στελέχη που να αφήνουν υπονοούμενα ότι αυτές οι φωτιές μπήκαν στους δρόμους της μετανάστευσης κλπ. Στοχοποιώντας ουσιαστικά τους πιο ευάλωτους ανθρώπους, ανθρώπους που δεν μπορούν να ακουστούν, ανθρώπους που είναι διαφορετικοί και άρα προσπαθώντας για να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους να χρησιμοποιήσουν τα, να βρουν έρισμα στα χειρότερα ελαττήρια, ας πούμε, των ανθρώπων. Ναι, φαίνεται ότι είναι δυνατόν και σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, είχαμε βουλευτές που τοποθετήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, είχαμε μετά υπουργούς και φτάσαμε μέχρι και τον πρωθυπουργό. Ναι. Καταδικάστηκε μεν η αυτοδικία, όπως αναφέρθηκε, έτσι αναφέρθηκε από κυβερνητικά στελέχη και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και από τον πρωθυπουργό. Αλλά και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό που μένει είναι το περίπου βέβαιο για το ότι μπήκανε στους δρόμους που περνάνε μετανάστες, που είπε ο Πρωθυπουργός στην Βουλή σε μια συζήτηση σε κορυφαίο επίπεδο. Ναι, πραγματικά. Αυτό είναι μια απαράδεκτη δήλωση. Δηλαδή, νομίζω έγινε και μία-δύο μέρες αφού οι δικοί μας εντολείς είχαν αφαιθεί ελεύθεροι. Mm-hmm. Και, όχι. Μία-δύο μέρες μετά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, νομίζω, σε σχέση με τους δράστες της ευάρους της αρπαγής. Ενώ, και μάλιστα την κάνει, ενώ έχει δει όχι απλά τη δικαστική κρίση, αλλά σε τι φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν τέτοιου είδους δηλώσεις. Δηλαδή σε φαινόμενα, να φτάσουμε σε φαινόμενα πογκρόμ. Τέτοιες δηλώσεις, το χειρότερο είναι βέβαια ότι εκτός από προσανατολιστικές, βλάπτουν τους συνανθρώπους μας, γιατί και αυτοί είναι συνάνθρωποι μας, αλλά αξιολογούνται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και σε άλλες περιπτώσεις έχουν αξιολογηθεί δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που ουσιαστικά παίρνουν θέση με έναν τρόπο για να διαφανεί και το ρατσιστικό κίνητρο που υπάρχει πίσω από διάφορες εγκληματικές πράξεις. Είναι νόμιμο να τοποθετούνται κυβερνητικοί αξιωματούχοι για την δίκη αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη? Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν τοποθετήθηκαν ως προς τη συγκεκριμένη δίκη. Αλλά αυτό δεν θα ήταν θεμητό, σίγουρα. Αλλά οπωσδήποτε, δεν γίνεται χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο να στοχοποιείς ευάλωτους ανθρώπους και ειδικά τη στιγμή που έχουμε 20 πρόσφυγες που έχουν απαθρακωθεί στο δάσος της Δαδιάς, για τους οποίους αμφιβάλλω εάν θα μάθουμε ποτέ και την ταυτότητά τους. Δηλαδή, εντάξει, όταν κηρύσει εθνικό πένθος για την Πύλο, αλλά στη συνέχεια λες ότι μετανάστες βάλανε ή μπορεί ή μπήκαν οι φωτιές σε δρόμους της μετανάστες, είναι τέτοιου είδους υπονοούμενα. Εντάξει, προφανώς και ενώ έχουμε μια τέτοια τραγωδία, προφανώς σε μία από τις δύο περιπτώσεις δεν είσαι πολύ ειλικρινής. Ή και στις δύο. Εκτιμώ την ευγένειά σας, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε έξω από τα δόντια. Αυτό είναι ενθάρρυνση αυτών των εγκλημάτων. Δεν μπορείς να το πεις διαφορετικά, διότι όταν λες ότι καταδικάζουμε τους σερίφηδες, αλλά μάλλον αυτοί οι άνθρωποι είναι περίπου βέβαιοι ότι είχαν να κάνουν με εμπριστές, προφανώς αυτή είναι μια εμπριστική δήλωση. Δεν μπορεί να το περιγράψει κανείς διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι νομικό ζήτημα, οπότε δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την κουβέντα. Είναι μια εκτίμηση. Κύριε Πατζανακίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και αγωνιούμε να μάθουμε την εξέλιξη και ό,τι περισσότερο έρχεται στην δημοσιότητα, ό,τι εξέλιξη υπάρχει, θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Πατζανακίδης, δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση 4 εκ των Σύρων προσφύγων από τους 13 που παρακολουθήσαμε όλοι να πιάνονται χμάλωτοι σε ένα τρέιλερ και να ανεβαίνει το βίντεο στο διαδίκτυο. Τους υπόλοιπους 4 είναι συνάδελφός του κυρία Κατερίνα Γεωργιάδου. Ήθελα να πω γενικότερα ότι προφανώς θα παρακολουθούμε αυτή την εξέλιξη και όταν δεν θα είναι τόσο στην δημοσιότητα. Και η συγκεκριμένη υπόθεση, επειδή προκάλεσε τόσο πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο στο να αποδοθεί η δικαιοσύνη με διάφορους τρόπους για τα θύματα αυτής της επίθεσης, και με το άσυλο και με την καταδίκη των σερίφιδων, κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά και για να μην οπλιστεί το χέρι του επόμενου. Δηλαδή, η δημοσιότητα που απέκτησε την έχει κάνει κάπως εμβληματική για τον επόμενο που θα θέλει να παραστήσει τον σερίφι και να πάρει τον νόμο που νομίζει ο ίδιος, γιατί κανένα νόμο δεν μπαίνει στα χέρια του, και να κάνει τα ίδια πράγματα. Απλώς να μην το ανεβάσει σε βίντεο, ας πούμε. Θάνο, θέλω να το πω. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η τύχη 13 ανθρώπων. Ακριβώς τι λες, ναι. Θέλω να το διατυπώσω κάπως πιο ακραία. Το είχε γράψει πολύ ωραίο ο Στρατής Μπουρνάζος, που είναι ένας άνθρωπος που έχει και την εποπτεία του ιστορικού υλικού του σχετικού. Δεν υπήρξε ποτέ παρακρατική ακροδεξιά βία η οποία να ανθίζει χωρίς τη συνδρομή του κράτους. Αυτό συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή, ό,τι γίνεται στο επίπεδο της φασιστικής βίας εναντίον των μεταναστών, συμβαίνει πάντοτε με ένα κλείσιμο του ματιού από το κράτος. Θα ήταν υπόθεση δευτερολέπτων για το κράτος αν έκανε τη δουλειά του. Εδώ πέρα μια στοιχειώδη αστυνόμευση ακραίας εγκληματικότητας. Αυτό λέμε να έκανε τη δουλειά του, αν ήταν αυτή η δουλειά του κράτους. Δεν ξέρω ποια είναι η δουλειά του κράτους, είναι ένα πολύπλοκο πολιτικό ερώτημα. Αλλά έχει σημασία, νομίζω, να αντιληφθούμε ότι η ακροδεξιά βία δεν υπάρχει χωρίς το χάδι εκ μέρους του κράτους. Όταν είχαμε καταδίκη στη Χρυσή Αυγή, είχαμε υποχώρηση. Όσο η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ανενόχλητη, λειτουργούσε ανενόχλητη μόνο και μόνο επειδή λειτουργούσε σε συνεργασία με την αστυνομία. Επειδή αλλάζαν τα μπλουζάκια τους μέσα στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν τα μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτό μπορούσαμε να έχουμε φασιστική βία τέτοιας, τόσο με τέτοια εξάπλωση και με τέτοια ένταση. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι αυταπόδεικτο ότι δεν θα είχαμε αυτή την έκταση των φαινομένων αν υπήρχε κάποια αντίδραση. Συζητάμε τώρα ότι είναι παραπληροφόρηση για την κοπέλα που λέει ότι είναι 100 οι πνιγμένοι, και δεν λέμε τώρα ότι οι κουβέντες αυτές για τους εμπριστές κυριολεκτικά οπλίζουν χέρια. Δεν είναι μεταφορικό. Γίνονται πογκρόμ. Ο άλλος ένοπλος προφανώς τους έβαλε στην καρότσα. Μπορεί να ισχυρίζεται στο δικαστήριο ότι το έκανε άοπλος, ότι ήταν 13 με μαχαίρια και τους είπανε βίτε και μπήκανε, αλλά τώρα όποιος έχει 2-3 μια μυαλό καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να έγινε έτσι. Συνεπώς, αυτές οι δηλώσεις, το να λες ότι χωρίς κανένα στοιχείο, το να λες ότι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες βάζουν τις φωτιές σε ένα νομό που γεγόταν ολόκληρος, είναι κάτι το οποίο παρακινεί τους ανθρώπους για να παραβιάσουν τον νόμο, να ασκήσουν βία εναντίον προσφύγων και μεταναστών. Και νομίζω έχει μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτού του τύπου η βία των φασιστών χωρίς να πηγαίνει χεράκι-χεράκι με την συνδρομή και το χαϊδεματάκι από την πλευρά του κράτους. Και αυτό συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, Θάνο, να κλείσουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η Φάρμα των Ζώων ήταν 2 με 3 κάθε μεσημέρι εδώ. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θα βρείτε το link από κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Υπάρχει το Super Chat και υπάρχει και το κουμπί support, όπως μπαίνετε στο site, να μας διαβάζετε, να μας ακούτε. Και αύριο πάλι εδώ, πάλι αυτοί, πάλι μαζί, 2 περίπου μετά το μεσημέρι. Φιλάκια, γεια σας.